شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که درخت ها رو سبز و ماه رو نقره ای آفرید، خدایی که شما بچه های گلگلی رو آفریده. باریکلا، بعد از مدت ها آقا کلاغه آمده خبرهای خوب آورده، حتی دختر گل به اسم آناهیتا. مامان بابا خانواده همه ازش راضین. بله اگه مامان بابا بهش قولی بدن، احیانا نشه اون قول رو انجام بدن، ناراحت نمیشه، میگه باشه برای یه روز دیگه. در ضمن اصلنم ناراحت نیست که تو اتاق خودش میخوابه، ترس و این چیزا رو اصلا نمیدونه، راحت تو اتاقش میگیره میخوابه. کارای مدرسه‌ش هم خودش انجام میده، مسواک هم میزنه و خیلی خوبم غذا میخوره. عمه مریم خیلی دوستش داره. آفرین آقا کلاغه، امروز خبرای خوبی آوردی از آناهیتای اولیاوش گلگلی. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست موش کوچولویی که از تاریکی میترسید. موش کوچولوی قصه ما چند روزی بود که با مامان و باباش به یه خونه جدید رفته بود. خونه جدید اونا با وجود اینکه خیلی بزرگ نبود اما زیبا بود، با صفا بود. موش کوچولو خونه جدیدشون رو خیلی دوست داشت، به خصوص که یه اتاق برای خودش داشت. موش کوچولو با اینکه از اومدن به خونه جدیدشون خوشحال بود، شبا وقتی خورشید از تو آسمون میرفت و هوا تاریک میشد ناراحت میشد، چون دوست نداشت تو اتاق جدیدش تنها بخوابه. راستش میدونین بچه ها، موش کوچولو از تاریکی میترسید، برای همینم هر شب بهانه میگرفت و از مامانش میخواست که شبها کنارش باشه. یه شب قبل از خواب مامان موش کوچولو بهش گفت بیا با هم قایم باشک بازی کنیم، فقط فرقش اینه که به جای اینکه چشم بذاریم تا بقیه قایم بشن، چراغ ها رو خاموش میکنیم. اول نوبت منه که چراغ ها رو خاموش کنم، تا سه میشمرم، بعد پرده رو میکشم تا نور ما تو اتاق نیاد و توی تاریکی دنبالت میگردم. موش کوچولو هم قبول کرد. خلاصه موش کوچولو و مامانش هر کدوم به نوبت تو تاریکی دنبال هم میگشتن. یکم که بازی کردن، مامان موش کوچولو پرده رو کنار کشید تا نور ماه اتاق رو روشن کنه و بعد به موش کوچولو گفت عزیزم خوب به همه جای اتاقت نگاه کن. موش کوچولو هم همین کارو کرد. بعد مامان پرده اتاق رو کشید و دوباره از موش کوچولو خواست به دقت همه جای اتاق رو ببینه و ازش پرسید موش موشک به نظرت اتاق توی تاریکی چه فرقی با زمان روشنی داره؟ موش موشک یک کمی این طرف و اون طرف اتاقش رو نگاه کرد و گفت هیچ فرقی. مامان دست موش کوچولو رو گرفت، اونو پیش قفسه اسباب بازیاش برد و گفت حالا اسباب بازیاتو بهتر نگاه کن، همون شکلین که وقتی چراغ روشن بود. نه؟ موش کوچولو گفت بله هیچ فرقی ندارن. مامانش گفت خب حالا که متوجه شدی تو تاریکی و روشنایی همه چی تو اتاقت مثل هم میمونه، بهتره که هر کدوم در اتاق خودمون بخوابیم. منم درو باز میذارم تا اگه کارم داشتی صدام کنی و من زودی میام پیشت. باشه موش موشک. موش کوچولو قبول کرد و به مادرش شب بخیر گفت. وقتی مامانش از اتاق رفت، موش کوچولو احساس کرد دوباره یک کمی البته میترسه. اما به خودش گفت توی تاریکی هیچ چیزی عوض نمیشه، پس من نباید بترسم. تازه در اتاقم بازه. بعد چشماشو بست و خیلی زود خوابش برد. فردا صبح وقتی خورشید زیبا از پشت کوههای بلند به آسمون اومد و همه جا رو روشن کرد، مامان موش کوچولو به اتاق اون رفت و گفت صبح شده باز دوباره، موش موشک من بیداره؟ موش کوچولو لبخندی زد و آروم چشمشو باز کرد. مامانی صورت بچهشو بوسید و گفت من به تو افتخار میکنم که انقدر بزرگ شدی که میتونی تنهایی توی اتاق جدیدت بخوابی. آفرین به همه شما بچه های گلگل خودم، آفرین به آناهیت های عزیز که در ابتدای قصه براتون گفتم اصلا نمی ترسه، خیلی هم شجاعه، خودش به تنهایی تو اتاقش می خوابه. و آفرین به موش موشک قصمون که اونم یاد گرفت از تاریکی نترسه. بله تاریکی و روشنایی هیچ تفاوتی ندارن گلگلی های من. خب قصه خوبی بود، امیدوارم پسندیده باشه. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.